pràctic, estic rebentat. Molt bonic el missatge final, va quedar superclar. M'has robat tot el cor, vinga, Sant Tornem-hi. M'has deixat tot pelat, vinga, Sant Tornem-hi. I amb litrons, un altre cop, vinga, Sant Tornem-hi. La flor al cul que ja no val, fins un altre i merci. Català amb moltíssima personalitat, un directe brutal, s'ha de dir. Si teniu l'oportunitat de veure'l, feu. I també una música més que reconeixible, aquesta és la més nova de Mama Duixa, el mateix que el Rikity, ens presenta ara això a RAC 105, que es diu Sant Tornem-hi. Doncs vinga, Sant Tornem-hi, una cançoneta més per arribar pràcticament a les 3, canviem d'estil, una mica de so house, so dance, amb Calvin Harris. Ell s'encarrega de la producció per fer això que es diu How Deep Is Your Love. I want you to breathe me, let me be your air, let me roam your body freely, no inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? La teva música. RAC 105.

diuen que tot torna, que les modes són cícliques i sembla, des de ja fa algun altre anyet, que el so dels 80 està de tornada. I mira, aquí tenim una de les grans exponents avui dia, Chappell Roan, això es diu Good Luck Babe. La teva música amb Héctor Huguet. Amb el permís de The Weeknd, podríem dir. Doncs encantadíssims, tant de bons porti molta més música aquesta jove promesa americana per començar nova horeta. Són les 3, això és RAC 105, 3 minuts que passen, jo sóc Héctor Huguet. I això és la teva música, amb tots els grans hits que ens fan ballar cada dia, que ens fan estar alegres, com aquest de la Casa Azul. Això es diu La Revolució Sexual. Som-hi! Dímelo ya, dímelo ya. Necesitas descansar ahora, dímelo ya. Esperar es tarde más, porque va a suceder. El verano del amor, sé que va a suceder. La revolución sexual y hace días que sabes que no. Que a veces no hay que tener la razón. Well, are you ready to go? Silence. Fool said, I you do not know.

Valencia feta cançó. Aquí tenim una de les últimes de Teddy Swims, un artista que ja ens ha enamorat a tots i totes amb cançons com aquesta, es diu Bad Dreams. Vinga, anem a donar-li el play a un parell de cançonetes una mica més alegres. De seguida s'accent i tenen nou temes. Diu El Club de la Sisena Hora i ja són aquí a RAC 105. Abans és el torn de Meghan Trainor i el seu Dear Future Husband. RAC 105. Buying what you need. You got the 9 to 5, but baby, so do I. So don't be thinking I'll be home and making up the pies. I never learned to cook, but I can pride of her. Sing along with me, sing, sing along with me. Hey, you gotta know how to treat me like a lady, even when I'm acting crazy. Tell me everything's alright. Apologize, and maybe then I'll let you try and rock my body right. Even if I was wrong, you know I'm never wrong. Why disagree? Why disagree? Side of the bed, hey. Open doors for me and you might get some kisses. Don't have a dirty mind, just be a classy guy. Buy me a ring, buy me a ring. Cintura sola, cha cha cha, dins la xabola. Benvinguts, passeu, passeu. passa l'hora de la llei municipal. Sempre tindràs a la vora el club de la sisena hora. Y'all ready? Cançó que va ser número 1 arreu d'Europa l'any 2012, de Robbie Williams, amb el seu bon rotllo. Era el seu novè àlbum, aquell Take the Crown, i ens presentava això que es diu Candy, que avui encara sona, i de quina manera. Un minutet, mal comptat, ens plantem per sobre de 4:15. Això és RAC 105, i mira, precisament ens quedem a Anglaterra amb una cançó força més nova, una de les darreres dels Coldplay. Tenen nou àlbum, es diu Moon Music. I hi ha cançons xulíssimes com aquesta que es diu We Pray. Brother is blessed, praying for enough, pray Virginia wins, pray I judge nobody and forgive me my sins, I pray we make it, pray my friend to pull through, pray as I take it, unto others I do, praying on your love, we pray with every breath, though I'm in the valley of

palm snapping. One, two, where are you? You're still in my heart. Snapping three, four, don't need you here anymore. Get out of my heart. Cause I might. Should get over it. Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Una de les cançons que van sortir més ben parades del Festival d'Eurovisió del 2021, Rosalind, representant Armènia, una cançó que no va guanyar el certamen. Però mira, aquí la tenim. 3 anys més tard, sonant a RAC 5, a La teva música. Es diu Snap. Anem a canviar una mica d'estil. Tenim estils diversos de seguida. Per exemple, un clàssicot de l'electrònica, la Swedish House Mafia, amb John Newman, que ficava la veu per aquell Don't You Worry Child, que fem sonar de seguida per aquest dimarts. Abans, doncs mira, Somerengue, el que ens presenta Karol G, amb un dels grans singles, indiscutiblement, d'aquest estiu. Si antes te hubiera conocido. Si hubiera sido. Si antes te hubiera conocido. Estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa, y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, ¿qué hubiera sido ahí si antes te hubiera conocido? Into my father's eyes.

your sleeping smile so comfortable. I just wish that I could give you that, that look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June, he always been faking me out. He always been faking me out. Cançó més famosa de la trajectòria dels Glass Animals i podríem dir que la única. Van donar amb la tecla, això sí, l'any 2020 i encara sona aquí a RAC 105, això que es diu Heat Waves. Home, podríem dir que és un, de moment, un one hit wonder. I jo diria que passa una cosa similar amb aquesta cançó. Artemis l'hem descobert gràcies a aquest I Like The Way You Kiss Me. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this, this, this, this. Not trying to be romantic. I'll hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this, this, this, this. Not trying to be romantic. I'll hit it from the back just so you don't get a test. You bite my lip just for the taste. You're on your knees, I'm on the case. You take the heat, the research grace. You say we're done, but here you stay. I said you're scared I'll let you down. You stick around and you'll find out. So proud of you. The love, y'all, y'all. Love and peace is so strong. Why are the pieces of love that don't belong? Nations

Continua sent, després de dos mesos, una de les cançons més escoltades arreu del món i una de les més importants d'aquesta tardor. Aquí a RAC 105, això es diu Die With A Smile, Bruno Mars i Lady Gaga. Per arribar a les 4 d'aquesta tarda, aquí el tenim. Jason Derulo. Pujant les revolucions, Jason Derulo. In My Head. Come on. Everybody's looking for love. Oh. Ain't that the reason you're at this club? Oh. You ain't gon' find a dance with him. No. I got a better solution for you, girl. De 6 a 11 del matí... En l'anterior visita, quan era la Resistència, Montero explicava que... Montoro. Ai, Montoro. Montero és el ministre. Sí. I el cantant d'altres. Montoro també era ministre. Malament. Sí, bueno, explicava que una de les coses que fa és inseminar garrins, i clar, en Broncano li va preguntar... Més que garrins, truixes. És que, de veritat, o sigui, com vols inseminar un garrí? Hòstia, clar. Puede ser que sí. Sort que hi ha un tio d'Osona aquí que hi entén, bueno, una mica d'Osona, o amb una primària, no? De criança de porcs. Jo sabia que això no ho explicaria bé. M'ho he apuntat en boli, malament. Que si prova, igual no ho han provat, d'examinar un carril. Adam, què ho has estat fent amb la teva dona fins ara? Matina Codina, el programa despertador que més i millor desperta Catalunya. RAC 105. Tret de sortida una nova hora al ritme de Billie Eilish i això que es diu Birds of a Feather. Són les 4-3 minuts que passen. I mira, tenim notícies musicals fresquetes. De fet, fa pocs minuts ha sortit un comunicat. Bàsicament, el sector musical que s'ha unit, 200 artistes, han dit que faran concerts solidaris a tot l'estat per ajudar els afectats de la Dana a València. La teva música amb Héctor Huguet. A partir de l'11 de novembre començaran els concerts. El preu oscil·larà entre 10 i 15 euros, és a dir, molt econòmic, i tots els diners, com us dic, aniran destinats als afectats. Si voleu més informació, doncs ben fàcil, rac105.cat. D'aquí uns minutets actualitzem. De moment, nosaltres seguim animant una mica aquest dimarts. De seguida, en Marc Cambor amb el Belong Together. Ara, però, amb Dua Lipa, Dance the Night. Me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running. I wouldn't have a place. Lately, I've been moving close to the edge. Still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me. I ain't missing no steps. Every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me. Get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. Again. recordada majoritàriament per aquell Call Me Maybe de l'any 2012, Carly Rae Jepsen, però no és l'única gran cançó de la canadenca. Recordem també aquell Good Time, que de tant en tant sona per aquí per RAC 105, o aquest I Really Like You. Ara la tenim ja una mica desaparegudeta, tot el contrari que aquest artista que l'any 2012 traia cançons i avui dia també. Fa èxits com a xurros, Shakira, aquí tenim el nou de la colombiana, es diu Soltera. Salí pa despejarme y ya cansada de estar apagada decidí prenderme. Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él. A las malas me tocó aprender que no tengo nada que perder.

celebrate. Baby, I just don't wanna wait. I don't wanna wait. Un estiu no és tan estiu sense una cançó de David Guetta. I aquí teníem una de les grans dels últims mesos del francès, en Ryan Tedder i companyia, amb els One Republic. I amb aquest I don't wanna wait, una nova versió d'aquell clàssic de Ozone, del Dragostea Vintage. Família, seguim endavant. De seguida els Coldplay tenen nou tema. Abans, va, us proposo viatjar l'any 2017 amb una de les grans d'aquella temporada, aquest so funky, soul, i amb els Portugal de Men, que de fet eren de tot menys portuguesos, eren americans. Això es diu Feel It Still, sona aquí, a RAC 105. You keep my hands on myself. Música. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop. Then my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields of flowers grow. I know, la la la la la la la. I música amb Héctor Huguet. Minoc demostrant que continua en plena forma als seus 56 anys. Això del padam padam. On s'ha de signar, per estar com Kylie Minoc als 56 anys? Que em donin un paper i ho signo rapidet. En fi, d'una artista veterana, reconeguda com Kylie Minoc, li donem pas a un artista jove amb tota la carrera per endavant. Com és Sabrina Carpenter, això es diu Taste. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. you love me, but you always make it all about you, especially when you've had a few. Oh, oh yeah. All the things I heard from your ex, now they make a whole lot of sense. Already feel bad for you next, I have to put up with you. Oh yeah. Worked on myself, opened my eyes. Ego always doing the most, out of touch and not even close. Drama always follows you home, but I won't be waiting no more. Worked on myself, opened my eyes. You hate my friends, turns out they were right. It takes two to make it all go right. But with you, it's always my fault and your short views. Just like a time bomb, and I think you should take a second just to look at your reflection, baby. La teva música. Cold enough to chill my bones. It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Are we taking time or time out? I can't take the in-between. Asking me for space here in my house. You in the hot with me, acting like we're not together. After everything that we've been through, sleeping up under the covers. How am I so far away from you, distant? When we're kissing, feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know. So cold to me, with every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold, yeah. Whoa, yeah, whoa, yeah. I don't understand why you're so cold. What you holding on for? If you wanna leave, just leave. Why you wanna bite your tongue for? The silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. How am I so far away from you, distant? Ooh. When we're kissing, yeah. It feels so different, yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold. So

evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever. Harry Styles endolcint una mica aquesta tarda de dimarts a RAC 105 amb aquest Watermelon Sugar. I per dolça, la notícia que hem rebut aquesta tarda, i és que ha nascut Som València, una iniciativa solidària per recaptar fons pels afectats de la Dana. Més de 200 concerts a tot l'estat, entre 10 i 15 euros. Si voleu més informació, ben fàcil, RAC105.cat. Allà teniu una notícia explicativa amb els preus, les dates, els artistes i molt més. Seguim endavant. Vinga, ara és el torn de Meghan Trainor. Té nou single i sona així. Es diu Criminals. Lock me up cause I've been bad and I know I'll do it again. You're the best I ever had. I'm guilty, I confess. Blue lights, red lights. We gon' get real wild tonight. Blue lights, red lights. With you. Teva música. I know a place where the grass is really greener, warm, wet and wild. There must be something in the water, sipping gin and juice, laying underneath the palm trees. And then the birds break their necks, trying to creep a little sneak peek. You could travel the world, but nothing comes.

Com mola aquesta? Sí? La veritat és que cada dia m'agrada més i més i més el so de The Weeknd, el canadenc que ens porta la nova Dancing in the Flames. Així comencem, nova hora, va! Toma! 4 minuts a les 5, així engeguem una nova edició d'aquest programa, el Ja Tardes. Oi tant que ens ho passem bé, sí! Fins a les 9 de la nit, que ja és ben fosc. A les 9, mare meva, si res, d'aquí mitja horeta ja estarà fosc. Va, 4 horetes de bon rotllet, bona música, que ens agrada, eh? De gusta. Va, saludem, que torna avui, després d'un dia complicat, jo crec. En Jordi Cova, el nostre estudiant en pràctiques, hola. Bona tarda. Què? Ja et trobes millor, ja eh? Ja estic al 100%, ja estava... amb energia per estar aquí. Ai, ahir que et trobaves com el temps, així una mica penxim-penxam, eh? Exacte, regular. Ai, sí, sí. Ai. Bé, doncs avui el tenim a ple rendiment. El tio ja s'ha preparat una coseta ben xula, ja veuràs. Jo tinc ganes d'escoltar-lo. De moment t'explico que pots participar com? Doncs com cada tarda. A través del WhatsApp pots explicar cosetes, què estàs fent, on vas. Mira que som tafaners, eh? I de pas aquella cançó que et motivi, vinga! Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes! Ja tardes! Ja estigues atent, perquè avui tenim concurs, sí, dels xulos, perquè regalem torrons Vicenç, el torró, toma! Com mola això de regalar quan no has de pagar tu, eh? Això m'agrada molt, escolta. Oh yeah! Oh yeah, sí, sí. Va, anem de cara a barraca, o de cara... Anem al torró, eh? Avui és el dia, podem dir. Avui anem al torró, doncs anem amb bones propostes, com per exemple aquesta de Teddy Swims, veu que ens enamora, i a més ens encisa amb temes com aquest Lose Control. Va, fot-li! Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in. Devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know?